Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У 2010 годзе сталічны паэтычны тэатр «Арт-С» рэалізаваў адзін з цікавейшых сваіх праектаў – вандроўна-эстэтычны «Сем цудаў Беларусі». У заветную сямёрку патрапілі Полацкі Сафійскі сабор, Нясвіжскі палац, возера Нарач, беларускія балоты, Мірскі замак, рака Нёман і Белавежская пушча. Пра гісторыю тэатра «Арт-С» расказала яго кіраўнічка, паэтка Аксана Спрынчан. Гэта аб'яднанне тэатра і паэзіі. Паэзія для мяне на першым месцы. Але той же час гэта тэатр, гэта спроба стварыць свята, спроба сабраць свабодных творцаў і в этом палёце свабоды іх неяк спалучыць так, каб кожны раз атрымлівалася нешта новае і цікавае. Ідэя ўзнікла, таму што чагосьці заўсёды, я думаю, хацелася і паэтам, і хацелася і гледачам чагосьці цікавага і новага, і яна прыжылася, і сапраўды ўжо, па-моему, дзесь з 2006 года мы пастаянна сустракаемся, пастаянна ў нас узнікаюць новыя праекты цікавыя. І ўвогуле неяк літаральна на днях я падумала, што маё жыццё падзелена на два сезоны. Адзін у мяне сезон зямельны, бо я вельмі люблю працаваць на зямлі, на сваім лецішчы, а другі сезон тэатральны. І адзіная у мяне праблема ў тым, што тэатральныя і зямельныя сезоны, яны неяк часам заходзяць адзін на адзін. Вось тут бы хацелася іх зусім неяк раз'яднаць, але жыццё гэтага не дае. На кожны спектакль, на кожны вечарыну, апрача такіх пастаянных удзельнікаў, у нас ёсць людзі, якіх мы запрашаем, стараемся розных запрашаць, цікавых, глядзець, каб ім было цікава менавіта ў гэтай імпрэзе, гэтай вечарыне. І нам было цікава спалучыцца з імі, паслухаць іх паэзію альбо прозу, альбо проста некія гісторыі жыцця. Вось. Ну і зразумела, што ёсць прыхільнікі, ўжо ёсць, відаць, от не толькі ў Купалаўскі тэатр ёсць людзі, якія ходзяць на все спектаклі, але ўжо можна сказаць, што ў нас ёсць людзі, якіх ўжо проста пазнаеш, яны прыходзяць, гледачы, і заўжды гатовыя і паслухаць, і паўдзельнічаць у некіх конкурсах, некіх гульнях, якія часам мы таксама уводзім у канву спектаклі, таму што, в прынцыпе, насамрэч, ўсё адно маё меркаванне застаецца, што паэзію трэба чытаць дома сам насам з кнігай, але далучыць, прыцягнуць увагу чалавека можна праз вось такія святочныя тэатралізаваныя сустрэчы. На паэтычных спектаклях, прысвечаных цудам Беларусі, удзельнічалі як вядомыя паэты, так і зусім маладыя. Цуды Беларусі сябры паэтычнага тэатру «Арт-С» паэтызавалі не толькі мастацкім словам, але і пры дапамозе музыкі, выяўленчага мастацтва і нават танца.